Como é que é assim? Não vi o gosto, não, que. Pokrute, no. Lá, Tom, čekaj, popučo mi ta. Pisko še sa zopnimiš. Uvijek je zanima, to je nam bilo. Ne, moramo se. Sì, fai un po' grande, tutto bene. Ma qual è la strada? Ti va a smettere, tu ci sei qui, sì. Da negozi in chiesa anche. Ma come fuori? Ment a izé alá, a fotel alá, ha jól láttam. Alá ment, majd kiteszem azt a feketémet. Na, hogy gondolod, így elrakom. Hogy gondolod, berakni. Hát így. Még oda, hogy azik a macska, vagy mi a fene? Nem lesz elég ez. Hát nem. És ez kell neked. Nem beszélek mindig. Nem tudom, mi a fejnek szarja, szarol a macska is. Nem kell neki. Keresek kint zsákot, várják. Na van még egy zsákot? Van kint, mindjárt keresek. Oh. Te lehet azt várni róla. Kiment a macskád. Mi volt, ha kiment? Ennek is kell levágni. Á, nem áztattam. Tehát a vigyált. Ja. Mikor gyan kibosziattak tolfokrótokat. Az megvod én még azt is. Azt nem. Na most már azt kell. Az ilyen, hogy sírál. Maslék, koncentrátor zsákot. Az egy jó. Meg kell szedem rá. Alapi jobba? Az is van. Mindegyik van. Most már hát egy. Hát fel akartam. Rá, rá, gyere nézze. Gyere rá. Úgy jó, jó. Ez egyenes legyen. Ez le kell várni neki. Majd ilyen itt az is. Az megint nem jön, nem lehet becsukni az ajtót. Csak anyag, ez a végén akkor ezt ne kell várni neki, hogy ne bedőljön meg. Elhúzza. Valaki is. El kell várni ezt a részét, így. De az ajtó nyitódik. Na, dolgozz meg. Olyan széles legyen, mint a... Hogy olyan széles legyen a Covid-et itt, vagy hogy ezt várjon nekem? Úgy. Hát, hogy ezek az anélyék ki nem bűnnek. Mondom, hogy nem mennek sehova se. Nincs én bevacináztatva a kisbóra, érted? Sehova nem menne. Jó, de vakcina baj van. És mi a frász? Ezt így nem engedtek gondolva, ami benne tegyet? Én nem voltam nála. Én látni sem láttam. No. Nem baj, azt visszahajtunk. Vissza, hogy jöjj? Jó. Visszakad valaki az egészen? Jó, mi akarod? Elég rossz a lepintó. Nem látod? Nem láttam. Olyan Isten tudom, hogy állok. Még mindig? Vacska a jó anyjára. Hát most már majd csak lelapul. Baszik. Baszikos kocok. Jó, haszon. Nem jó? Most már jó. Most már jó. Ide akarsz rakni, vagy ide nem rak semmi, és vagy átlépned, vagy valamit kell vagy tenni. Nem bízs, mert nagyon lent van ahogy. Az ajtó. Az ajtó. Már te máskor volt lent valami. Hát itt az a... Te... mit hozol gondolod. Akkor lehet rakni, amit te lehet. Ez még marad gyújtó. A kő nektek? Nekem mindegy, marad gyújtó. Kiskorban. Akarsz várni még ide is bőle, hogy legyen itt neked itt így? Az egy akarat. Majd teszek abból a te... Na? Reklámot. Na jó, akkor ez ebből a gyűjtősre. Kiskonyhába beteszem, hogy ötödi, jó? Kiskonyhába van. Itt még majd mindjárt főtakarítok. És kell a kis konyhában, hogy valami betegséget elkapszottam. Hát mi van ott? Mi van, beteg lesz én. Thank you. kikaptam a telefonomat, megyek, mindjárt jövök. Adj le, telefonomat. El is miért? Ne nagyon mozolok én nekem. Van tüzelőd bent? Tessék? Van tüzelő, ugye? Van, hát. Jó, de akkor. Most hol van még? Elvételni megyek, hát nem fog most ebben jönni haza. Megyek, na, szia!